الله رب العزت اس بات کوي د مقاصد اربعه هغه مقاصد اربعه یو د الله توحید ده دویم رسالت ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دارنگی پدی کی اللہ رب العزت اثبات د قیامت کئی او پاغیبانی اللہ رب العزت یعنی قسمی طور سرخ پل حبیب توئی چی قسم و خورا د قیامت پراتلو بانی دارنگی دا فرشتو دا انبیاء علیہ السلام دا عجزی ذکر بکئی لکه داود علیہ السلام دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا ملائکو دا عجزی ذکر بکئی او دا مشرکانو دا اغا خبرو رد بکئی چی اغی دا قیامت او دا مرو دا دوبارہ جوندگی دونا انکار کئی او پا دغی بانی دلائل ذکر کئی سورہ سبا کی دغا نقلی دلائل دی دا انبیاء علیہ السلام و دا ملائکونا دلائل عقلی دی دا دغی مقاصد و دا اثبات دا پارا او دلیل وحی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ طول حمدنا صفتنا خاص اللہ لردی او دغه معنا ولکه مخکې بار بار موریدلی چې صفاتونه د الوهیت صفات د خدای تو لله دا مختص دي د الله پورې هغه صفات د خدای تو د الوهیت د کارسازی دا د الله پورې خاص دي الذي دا الله هغه ذات ته لهو چی دے دی اللہ پا اختیار کی دی ما حغسو فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی وما حغسو فی الارضوی چی دی پاس مکہ کی دا اسماننو دزمکو سمرسی زنے چی دی نو اللہ دے دی ٹولو خالق دے اللہ دے دی ٹولو مالک دے او دے دی ٹولو سی زنو قبضہ و تصرف دا دا اللہ پا قدرت کی دے لہو دا دی اللہ دا پار دی یعنی خلقن و ملکن و تصرفن لہو دا دی اللہ دا پار دی ما حغس فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی و ما حغس فی الارضوی چی دی پاس مکہ کی و لہو الحمد و دی اللہ لرصفتون دی فی الاخرہ پاخرت کی لکسرنگ اللہ دے صفات و دے کمال دے صفات و دے خدائی توب دنیا کی لائق قابل و مستحق دے نو دغشان پورز دے قیامتم اللہ دے حمدنو لائق و قابل وی ولہو الحمد و دی اللہ دے پار صفتون دی فی الاخرہ پا اخیرت کے وہو الحکیم الخبیر او دغ اللہ خاوند حکمتون دے الخبیر او خبردار دے اس اللہ دا خپل علم وسیع دا آغی ذکر کئی چی دغا صفات دا خدای توب بسنگ گئی نوی پا دغا صفات دا خدای توب کی یو اغا علم وسیع دے چی دا اللہ دا علم نحس یو شے بار ندے سمر کائنات و سمر آشیا چی دی نو دا آغی دا وجود نمخ کی دا آغی دا فنا نرستو پٹول حالتنو دا اللہ علم احا تکڑی یا علم واللہ پوئی گی ما پا غصبانی یلی جو فی الارد وی چی ورن نوزی پا دیزمکہ کے گر بارا نوشی دا آغی غوب پا زمکہ کی ورن نوزی دا دغی عبو پا ورن نواتو اللہ خبردار دے یا زمکہ کی زمیدار او خلق کروندے کئی کم فصلون او تخمون چی دیز مکہ کی ورغر زئی نو اللہ پاغی پوئی دارنگی اغا مردگان چی پا دیز مکہ کی دفن دی او په قبرونو کې دي د زمکه د لاندې دي الله د ټولو په حال پوي دي چې کم پکې خاورې شو کم پکې روح پروت دي او کم یو په سزا کې دي او کم یو ته د جنت نعمتونو او خوشحالو کې دي د دې ټولو کیفیت او حالات او علم د الله سره دي یا علم الله پوهیږي ما پاغس یلج فی الارض چې ورن نوځي په دې زمکه کې وما او پاغس باندې یخرج منها چې روزی د دینا د دې زمکه نه کم سیزونه چې روزی دا غټول علم د الله سره دی مخکې د الله علم کیو لکه سوره سوره قسم قسم قیمتي سیزونه د زمکه نه روزی یا تر قیامت پورې نوی نوی سیزونه ایجادېږي دا ټول د رب العالمین په علم کې او د زمکه نفسونه روزی د دین او بروزی د نور معادن روزی دا غټول د الله رب العزت په علم کې دي و ما او پاغس الله پویږي یخرج منها چې روزی د دې زمکه نه و ما ينزل من السماء او هغه سبحان الله پویږي چې غرا نازلېږي د اسمان د طرف نه لکه بره طرف نو برازي بره طرف نه برکات نازلېږي بره طرف نه فرشتي رازي د بره طرف نه فرشتي رازي کله د بره طرف نه عذابونه رازي وریز وی پائے کې تندر وی گلی وی د دې تمام حالات او علم د الله سره دی و ما ينزل من السماء او باغ س الله پويږي چغرا نازلېږي د اسمان نه وما يعرج فيها واغچ ورخيجي پدې کې لکه اعمال د مسلمانانو اغبر ورخيجي د کافر عمل اغد قبولیت مقام ته نه رسې نو بر نه ورخيجي دارنګ ارواح د مؤمنانو بر ورخيجي ملائک چې فیصله د اسمان نظم کی تروړي غیبر ورخيجي د دې تمام سيزونو په ورختو الله خبر دی الله سره علم دی وما يعرج فيها اواغه چې ورخيږي په دې اسمان کې سرد دې دمر لوی وسیع علم او قدرت نا وهو الرحيم دا الله ډېر رحم کوونکې دې الغفور او ډېر بخون کې دې کڅوک لګ د الله رب العزت دین ته توجه کوي نو الله رحم کوونکې دې او الله ډېر بخون کې دې اوس الله د خپل قدرت کامله او د خپل وسیع علم ذکر وکړو نو د کافرانو د ناشکرۍ ذکر کړي وقال الذين كفروا او ویلو هغه کسانو چې غي کافر دي لا تأتين الساعه راب نشي مونږ ته قیامت دا نبی علیہ السلام چوئی چی قیامت برازی مڑی بجوندی کی گی اللہ دا بندگان اس رئی صاحب کتاب با کئی جنت دے جہنم دے نو دا طول خبر دروغ دی لا تأتین الساع عراب نشی منگت قیامت دیو قیامت نا انکار کول دا سمر ضروریات دا دن نا انکار دے قیامت چی نمانی نو دا مڑو جوندی کی دل نشتا حساب کتاب نشتا جنت او جہنم نشتا دا اللہ دیدار نشتا پل صراط نشتا نو دا کافر دا قیامت دا انکار کولو سرا دا سمر خبرو دا دین انکار رازی یو قیامت منل دا دے سر پسور خبرو ایمان رازی چی قیامت شتا نو اللہ با حساب کتاب کئی تل دا میزان شتا تقسیم دا عمل نامو شتا پل صراط شتا جنت تے جہنم دے وقال الذین کفرو ویلیو حق کسانو چی کافرو لا تأتین الساعة راب نشی منگت قیامت قل ورطوائے بلاولینا وربی او زماد قسموی پخپل ربانے دیکھ اللہ خپل حبیب توئی چی اے زما حبیبا زما پنمبانے تقسم اخرى دا قیامت پرات لوبا او دا غشان وربی چه هو بهو دغشان قسموین قرآن پاک کی دا دری زلی راغلی دریو مقاماتو کی اللہ قسم خوڑلے دا قیامت پراتلو لکه یو در لسور یونس کی تیر شوے یو پدی مقام کی دے او بل رستو سور تغابن کی را روان دے دے دریو مقاماتو کی اللہ خپل حبیب تویلی چه اے زما حبیبا د قیامت پراتلو قسم اخرى د چیو خبره د الله وی او بیا په قران پاک کی وی او بیا په هغه باندې نبی علیہ السلام قسم اخرى دا سوره مضبوطه خبره قل ورته وایا بلا اولنا وربي او زما دی په خپل رب باندې قسم وی چې قیامت برازی لتاتینکم خامخا قیامت برازی تاسو ته او دا از چې په خپل رب قسم خرم زما د دې رب سو صفات دی عالم الغیب د غزات پوی دن کې دې په پټو سی زرو باندې د تمام پټو سی زونو عالم او خبردار په سوک دی الله دې لچون کی پدا غیب کیو قیامت هم نه قیامت د غیب سره تعلق لري نو زما رب ته د قیامت پتا دا قیامت برازی عالم الغیب پوها دے پا پوٹو سی زنو پا دغا پوٹو سی زنو کی راتلن لقیامتم دی لا یعظبو غائب او پوٹ ندی عنہو دی اللہنا مسقال و ذرتن پا مقدار د ذری بربان سشے فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض او نفز مکہ کی ذرہو لکی گی دی نری میگی تب او ذره ویری کی هغه جوسته چې داغي نور یعنی داغي نه نور اجزان جوړیږي لکه د نور رڼا په یو کوټه کې را دن نشي او هغه رڼا سره کوم اجزا چې ښکاری دي تم ذره وي دمر ذرات د الله رب العزت د علم نبار نه دي او د الله علم په دی باندې هاته کړی ندی پټ د دی الله نه مسقال ذره په مقدار د ذری برس شي فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض او نفز مکہ کی ولا اصغر من ذالک او نکم د دغ زرینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر طول دا اللہ پا علم کی موجود دی کتاب مبین نمراد لوح محفوظ دے او دی نمراد علم الہی دے کہ وڑو کے دے کلوی شے دے اس یو شید اللہ رب العزت دا علم وسیع نبار نرے اس کی آمد سے دا پار رازی داغی و اقلی وجہ ذکر کئی دیر خلق دنیا کی ایمان روڑے نیک آمال اکڑی زانون کرولی محنتون اکڑی منزنا روجی زکاتنا حجنا جہادن تکلیفن اکڑی خود دائی دا کڑاؤ اس بدل دائی تا نرملاؤ اس عقلن یودا سے مقام ضروری دے چه دغا عبادت کو ان کو تد دئی د محنت اجر او بدل ملاوش دیر خلق دنیا کی ظالمانہ زندگی تیر کڑے او معاشرہ دا آغین بے انتہا پریشان ای ظلم کئی زیادے کئی لیکن آغی تا پا دنیا کی سزا ندا ملاو نو قیامت راضی دید پارا چه دغا خلقو نا انتقام واغستش لیجزی اللذین آمنو قیامت دید پارا اللہ راولی چی بدلور کی حق کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وملو نیکڑی دی نیک ایمان و اعمال صالح والا بدلی ورکی اولائے کدغ کسان چی اغی موصوف دی پسیفت دی ایمان موصوف دی پسیفت دی اعمال صالح اولائے کدغ کسان لهم مغفرتن د دوی د پارا بخنلا ورزق کریم او رزق دے عزتمن چې هغه رزق د جنت ته والذین هغه کسان سعو فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتونو زمون کې معاجزین او دا معناوا چې دوی کوشش کوي چې دی آیاتونو عاجز کی یعنی دا خلق ل باطل ثابت کی نہ تو قرآن آیاتو نہ سوک باطل ثابتو لشی دغا مردا د دی ذہن کی کو گوالے دے او کگی خبر پا آغا چا اثر کئی چی دا آغزلو کی کو گوالے دیو جنا دا گمراہی دا شرک او دا بیداتو خبر پا آغا چا اثر کئی چی آخپل پا شرک او بیداتو کی پروت ناکارا او دا بیدینی خبر پا آغا چا اثر کئی چی آغا پا خپل پا بیدینی کی پروت تے والذین ہا کسان سعو فی آیاتنا چی اغای کوشش کئی زمون پا آیاتونو کی معاجزین پدا سے حال کی چی دیوئی منگ دا آجز کو یعنی باطل کوئے فالله وی دا کله د قران مقابله سو کول شي یا معجزین دا معنا وا هغه کسان چې کوشش کوي زمون پایاتونو کې غلط مهنت او غلط او تختیدو یا زی نیوے نشم لکڑیر مجرمان دنیا کی او تختی دیر مجرمان دنیا کی یعنی دلاس دلان دی نرادی چاہی تا سزا ورکڑیشن اللہ وی معاجزید دی ما آجز کول نشی ما نخلاسی دی نشی اولائی کدغ کسان لهم دوی دا پارا عذاب عذاب بوی مر رجز علیم دا عذاب دردناکنا دردناک عذاب بی دیتا وَيَرَ الَّذِينَ يَرَا فَمَانَا دَ عِلَمْ نِ او دیدے کی مراد دا علم نا عقیدہ دا وَيَرَ الَّذِينَ پوہی گی حق کسان یعنی دا غی دا عقیدہ دا اوت العلم چی ورکڑے شوی دا علم دا اوت العلم نسوک مراد دی نو یو قول داو چی دین مراد دا اہل کتابو حق پرس عالمان دی یاد اوت العلم نا مراد دا دی امت صحیح علماء دی چاغد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور نا شروع شوی او تر قیامت پوری پا دی امت کی حق پرس علماء بی ویر اللذین اوت العلم او پوہی گیا کسان چو ورکڑ شوی دی علم اللذی چی حق کتاب ان ذل چرا را نازل کڑے شید الیک تا ته اے حبیب من ربک استاد رب د طرفنا نو اهل علم پویگی هو الحق چه دا کتاب حق دے دا یقینی کتاب دے او ددی خبر ټولی صحیح دی و یهدی او دا قران پاک ہدایت کئ الی صراط العزیز الحمید طرف د لاری د زور ور ستایلی شویتا قران پاک لا رخی دا اغا ذات طرف تا چی دا اغا صفت دے العزیز غالب دے زورور دے زبردست دے الحمید ستائل شوئے دے قرآن پاک دا اللہ طرف تا لا رخے معرفت دا اللہ در تا حاصلے معرفت دا اللہ بغیر دا قرآن نا پبلزے کی نشی حاصلے دے نوکہ او سڑے ویزا اللہ پی جندل غالب سرد اللہ دا صفاتونا سرد اللہ دا قدرتونونا نو دا قرآن نا بغیر بللار نشتا وقال الذين كفروا او ویلیو هغه کسانو چې کافرو یو بل ته ویلیو هل ندلکم على رجل آیا مون تاسو له خبردارې ندر کو په یو سړی سړی نه مراد دې دے کې دې کافرانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے چون کې الله غوی تعجیب شان ور کړو او تمام عجب او عرم او عرب او عجم او غپی جندو او دا نبی علیہ السلام شخصیت یو معروف و مشہور شخصیت ہو دشمنان دا دین دیدے کہ رجل وی چی دا شہرت او دا غی معرفت کے ابہام و خفا و پٹوال راولی لیکن متلے وی نور پا گت پٹی گی نا نو رجل نمراد دا غی سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی رمون بے رجل ذکر کو خبر و ممہم و پٹکو لیکن اللہ چی چاہتے او شان ورکڑی اللہ چاہتا یو قبولیت عامه ور کړی الله د چا شخصیت معروف او مشهور کړی ننور سوک په ګوت پټول لریش د عزت وینا داو چې تعبیر پر رجل سره وکړو ویلی واه کسانو چې کافرو هل ندلکم نور کافرو ته ویلی آیا خبردارې تاسو لندر کو علی رجلن په یو سړی باندې چا خدا خبرې کوي چې وې قبرونو کې تاسو زری زری شي خاور شي نو ای بیا بتا سو پیدا کول شي دا سی عجیبین یعنی دا عقل نه لری خبره کیدا په کافر اور بعید لگی دا ینبئکم چه خبردارې در کوي تاسو ته اذا مزقتم کلا چې زری زری کړي شي تاسو په دې قبرونو کې کل ممزقن پټول زری زری کې دو سر اډو کی مزری زری شي دارنګ غوخه مخاوري شي نو یو سړی وی پیدا شوی غوی انکم لفی خلق جدید بیشک تاسو بیا به پیدا کړی شي خامخا په پیدایش نوی سره. نو یره داده الاعاذ بالله په الله درو جوړی او په دلی ون توپ دے ورنا الاعاذ بالله کدا لین ولي ونی نو دا خبره مسوکای دا خبره په کافر باندې دمر د عقل نا لری او بعید لگی دا دی وی افترا علی الله کذبا جوړ کړی دی نبی علیہ السلام الاعاذ بالله په الله درو دا دے دروغ ہوئی چھو ایمڈی بجوندی کی قیامت برازی ام بہی جنہ یا پدبان العیاض باللہ لی ونتوب دے جنتن اے جنون دا پدلی ونتوب دے دا آغا حدیث ہم دا مانا ہوئی دمرا اللہ آیات کا چھ خلق در تلی ونے ہوئی نو کلا چھ حق بیانے نو دا اکثر و خلق پنیز بتلی ونے اسی پہ خبر بات نبی علیہ السلام تے دے حق بیانولو دو وجن اجتا صبح جوندی کی گئی ودا ام بھی جنتن یا پدلی ونتوب دے بل اللذین بلکی آغا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پورز دا آخرت بانے فی العذاب پا عذاب کی دی والدولال البعید او دی پا گمراہی لرک دا حقنا دولال بعید دیتا ہوئی چی اغا دا ہدایت نا دمر لری چی حیث قسم تعلق و مناسبت دا غی سرنی بیا گوری سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد و طول صفتنا دا خدای توب صفات دا کمال صفات دا لوحیت و دا کار سازی للہ دا اللہ پور خاص دی الذي حغ الله له چدي الله د پار دي ما حس في السماواتي چدي پاس مانونو کې و ما في الارض و غ چدي پس مکه کې وله الحمد في الاخره او د دي الله د پار صفته ندي په اخرت کې و هو الحكيم الخبير او دا اللہ حکمت والا دے او خبردار دے یعلم پوہی گی ما پاغسبانی یلجو فی الارضی چورن نوزی پزمکا کی وما یخرجو منها او آغچ روزی دیزمکنا وما ینزل آغچ نازلی گی من السمائی دا اسمان دا طرفنا وما یعرج فیها آغچ ورخیجی پدی اسمان کی وهو الرحیم الغفور او دا اللہ دیر مہربان دے او دیر بخن کے دے وقال الذین ویلیو حاغ کسانو کفرو چی کافرو لا تاتین السا راب نشی منت قیامت قلو آئے بلا اولنا و ربی او قسم دیوی زما پخپل ربانی لتاتینکم چه خامخا دا قیامت بتاسو تراشی او ما پخپل رب قسم خوللے زما رب دا سی دے عالم الغیب پوہ دے پپٹو باننے لا یعزب عنہو ندی غائب و ندی پٹ دے اللہ نا مسقال ذرتن فمقدار دا ذری بربانی سشے فی السماواتی پاسمانونو کی ولا فی الارضوی او نپزمک کی ولا اصغر من ذالک او نکم دی ذرینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر طول دا اللہ پیلم کی موجود دی. او قیامت دا صد پار رازی لیجزی اللذین دید پارا چی بدلور کی اللہ کسانو تا آمنو چی مانے روڑے دے وعمل الصالحات وملونے کڑینیک اولائے کدغ کسان لهم مغفرتن ددوی دا پارا بخندا ورزقن کریم ورزق دے عزت مند و خیستا. اللہم جلنا بنا. والذین آکسان سعو فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پا آیاتنو کی دا باطلولو کوشش کئی معاجدین ندائی وی منگا عاجز کو لے نشی دا زمان اللہ و اخلاص دے نشی معاجدین پا مانا دسر سابقین دا زمانہ سابقین هغه چالووی لکه وسړي پسې منډوي او در نوې لاړو را وړاندې کیدی نشي. اولائک دغه کسان لهم دی د پارا عذاب عذاب دے مر رجز علیم د عذاب دردناک نا. ویر الذین او پوهی یا کسانو تل علم چور کړه شوی د علم الذی چا کتاب انزل الیک چرا نازل کړه شوی د تا تا مر ربک استاد رب طرف نا هو الحق دا حق کتاب دے. وَيَهْدِي او هدایت کوي دا کتاب الى صراط العزيز الحميد طرف د لارې د غالب ستایلی شویتا. وقال الذين ولوا كسانو كفروا كافروا هل ندلكم آیا خبردار نه در کوم غتا سو تعالی رجلن فيوسلی باني ينبئكم چې خبردار در کوي غتا سو تا اذا مزقتم کل چتا سو زری زری کڑے شئی کل ممزقن پٹولو زری زری کی دوسرا ندائیو سڑے پیدا شوی دے وئی انکم لفی خلق جدید بے شک تاسو بخام خا پیدا کڑے شئی پا پیدایش نوی سرا. افترا علی اللہ کذبن جوڑ کڑی دی العیاذ باللہ پا اللہ بان دروغ ام بهی جننا یا پدوانے لیونتوب دے بل اللذین بلکی آکسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پا خیرت بانے فی العذابی دی پا عذاب کے والدولال البعید او پا گمراہی لرکی دا حقنا. نمبر کے اللہ مجرمان و مشرکانو تا دا اخیرت دا عذاب یا رور کا